นี่เขาเรียกสามัญลักษณะสามัญลักษณะไม่เกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอภาพนั่นแหละก็เลยไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์มันไม่ทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งนั้นเราเกิดมาเด็กมันก็ร้องแง่มอยู่ล่ะก็ให้เงินกินนมมาจนโตมาหิวมาเดี๋ยวดูก็ให้มันไม่ขี้ก็ให้มันออกแม่ต้องล้างขี้ล้างเยี่ยวตลอดเนี่ยตัวถ่ายเทของมันแต่ของหยาบมันก็ออกของละเอียดมันก็ไปเลี้ยงพวกเนื้ออะไรต่างๆเป็นธาตุธาตุมันมีดินน้ำไฟลมมันก็ทำให้เราดิ้นรนขนควายมือเครียดไปมาอาปากลืมตาอะไรต่างๆมีหายใจเข้าออกนี่ธาตุมันทำงานมันคุมอยู่ต้องให้น้ำเนื้อหนังอะไรพวกเราพวกนี้มันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมของมันแล้วมันก็มีความรู้สึกประจุมก็เลยขันธ์ห้ามีเวทนาหิวมีสัญญาจำสังขารปรุงแต่งก็ไม่อยากตัวรู้สึกนี่ขันธ์ห้านี่เป็นตัวทุกข์ที่ความเห็นผิดนี่เรามาพิจารณาลมเข้าลมออกที่พุทธเจ้าให้เจริญอนาปานะทำไมมันจะเข้าไม่ออกไม่ใช่ของเราเลยนะมันเข้ามันออกของมันธรรมชาติของมันธาตุของมันทำให้เราจำลองนั่งยืนเดินนอนขับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เพื่อกิจการงานต่างๆมีหน้าที่ของมันและอาหารเหมือนกันหิวก็ต้องให้มันแล้วก็สบายอยู่ไว้นานมันจะออกของหยาบมันจะออกมันก็ทุกข์ต้องให้มันออกนี่จะให้ไอ้ตัวให้นี่แหละไม่ใช่ของเราเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวตนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เขาให้มากิเลสมันให้มาก็ได้ตั้งสติดูมันให้มันเราฝึกสติไปพิจารณาไปเห็นแล้วนั่งเดี๋ยวเรายืนดูมันเปลี่ยนนี่เดี๋ยวเดินพอเดินไปแล้วก็มายืนอีกยืนแล้วก็มานั่งนั่งมานอนดูสภาวะมันนอนลุกขึ้นก็นั่งนี่เราดูนี่พอนั่งแล้วก็มายืนแล้วก็เดินอยู่อย่างนี้เพราะนั่นเขาปฏิบัติเขาต้องให้ดูรูปนั่งรูปยืนดูนอนมันก็มีแต่ผู้ความรู้สึกตลอดเวลามือนี่เอื้อมไปเอื้อมมาอยู่หลวงพ่อก็พูดแล้ววิญญาณหกวิญญาณหกรวมคือเป็นหนึ่งคือรู้ตัวเดียวมาเลยเป็นหน้าที่ของมันหน้าที่ทั้งตาไม่รู้รูปหน้าที่ทั้งหูมันให้รู้เสียงหน้าที่จมูกมันรู้ลมหายใจเขารู้กลิ่นปากก็หน้าที่รู้กินอาหารข้าวหวานรู้พูดกายก็เย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็รู้นั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดอยู่ไม่จะรู้ทางนั้นน่ะเฮ้ยมันเห็นผิดตัวรู้นี่มันเห็นผิดที่จริงมันหมดเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติมันหลวงพ่อเห็นต้นไม้มันตายมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยเรามองตัดเราไปอย่างเรานี่จะเจ็บไข้ป่วยอะไรมันก็ห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่ของเราแต่ความเห็นผิดเรามันมีอยู่ก็เป็นเราเอาเราเข้าไปในตัวสมมุติเนี่ยจริงของมันธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่เห็นตัวนี้แต่เห็นตัวที่ว่าทำไมหายใจเข้าออกเวลาเรานอนหลับความรู้สึกมันดับนิวรณ์ธาตุมันดับมันเอานิ่งแต่ว่าพอหายใจมันทำงานก็เหมือนท่ารวมมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกของมันพิจารณาตัวนี้ถ้ามันทำงานของมันไม่มีตัวตนไม่มีเราอะไรหรอกฮะ ู้สึกมามันก็ทำงานของมันหน้าที่ของมันลมหายใจเข้าออกแล้วนอนหลับไม่รู้เรื่องมันก็หายมันก็ทำงานของมันอยู่เออนี่ตัวธาตุตัวนี้ไม่ใช่มีเรามีเขาเราเข้าใจผิดเอาเราไปเอาตัวเข้าไปดิมันจึงปรุงแต่งมันมาเนี่ยเมื่อเรากินข้าวให้มันเนี่ยถ้ามันต้องการหิวก็ต้องให้มันแรงดับหิวสบายเรื่องมันจะออกกระทุ้งเหวี่ยงมิจะให้เอาตัวนี้เป็นหลักให้มันให้ตามเห็นไหมให้หูฟังหรือเขาจะด่าก็จะจมก็ให้มันซะให้มันสบายใจแล้วจะไปรับมันเรื่องราวต่างๆให้ตีความออกมาว่าดังชัดดีดูมันว่าแค่หูหน้าที่มันด่ากับหูมันรับมันด่าตัวตอบมาเลยนี่มันอยู่ปากนะปากมันหน้าที่อะไรเราดูนี่กินเที่ยวคืนกินไปนะยังเข้ากรรมมือหนึ่งหรือคำหนึ่งมานี่มีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมอยู่นั่นลมมันก็เข้าไปอ่ะเที่ยวคืนอยู่นั่นในเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไอ้แข็งก็เป็นธาตุดินไอ้น้ำมันก็มีของมันอยู่ธาตุไฟมันก็เย็นหรือร้อนของมันอยู่ในตัวของมันนั่นแหละเนี่ยเป็นธาตุเห็นเป็นการธาตุของเราเป็นธาตุก็ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวนี้ความเห็นผิดตรงนี้เราแก้เห็นผิดตรงนี้อย่างจะมาถามว่าผมขนเล็กฟันหลังมันก็เหมือนกันด้วยอย่างมันหมดลมปุ๊บมันก็เน่าเปื่อยในที่สุดต้นไม้เหมือนกันพอหมดยาปั๊บมันก็ผุพังไปเหมือนกันกับคนนี่กฎธรรมชาตินะไม่ใช่เราต้นไม้อ่ะมันไม่มีน้ำมาหากินมันก็เหี่ยวแห้งพอฝนมามันก็แตกงอกขึ้นมามันก็มียาแต่มันไม่มีวิญญาณนะนี่สิมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณวิญญาณของมันก็คือไอ้ยางมันนั่นลมมันเนี่ยหมดยางมันก็ตายผุพังไปในที่สุดนะนี่กฎธรรมะนี่ในความเห็นผิดตัวรู้สึกตัวนี้มันอวิชชาให้เข้าใจตัวรู้สึกอ่ะให้เข้าใจตัวนั้นมันบริหารของมันนี่จะไปหลงมันวิญญาณเห็นเป็นอะไรเป็นลมเป็นแรงก็ได้มีตัวตนอะไรก็มันนี่ตัวนี้ให้เข้าใจตรงนี้นะถ้ามองปั๊บเขาปุ๊บเหมือนกันเลยเนี่ยเอาผมขนเล็บฟันหนังเออข้างนอกเนี่ยไม่มีสัตว์บุคคลอะไรอยู่นั่นนี่ของจริงกรรมฐานนี่ถ้ามันลมดับมันก็เน่าเปื่อยในที่สุดอะดูดิ นี่ความเห็นผิดนะนี่แหละตัวเห็นผิดตัวนี้มันตัวรู้สึกมันเห็นผิดถ้าเรามีสติเราพิจารณาเรื่อยๆกฎธรรมชาติมันจริงๆนะมันจะนอนก็ให้มันนอนไปหิวให้มันกินดูมือนี่หยิบมาอยู่ดูหายใจเข้าไปการกินนี่แหละพิจารณาให้ดีเถอะตอนเรานอนหลับมันก็ทำงานของมันอยู่ฮะแต่คุณนอนหลับหัวใจวายอ่ะตายแล้วหมดลมเนี่ยตายแล้ว พี่อนุมัติมาขวางคือบ้านที่อนุมัติครับ นะเว้ยนี่พี่จะลายแยบคายแล้วจะเข้าใจเลยถ้ามันทำงานของมันไม่ใช่เราดูอาหารเหมือนกันนะยิ้วให้มันจะออกให้มันไม่ใช่เราเลยทั้งนิดหนึ่งเลยนี่ความเห็นผิดเอาเราเข้าไปเนี่ยเพราะว่ากินเป็นไม่ทุกเอาเป็นไม่ทุกเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นไม่เกิดเนี่ยมันจะแก่ห้ามมันได้ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไปของมันเรื่อยไปไอ้อาหารการกินเนี่ยเติบโตไปด้วยอาหารทั้งนั้นเลยเมื่อจนมามีอาหารกินน้ำถ้ามันก็เติบโตเหมือนกันเมื่อการให้เข้าใจตัวนี้แหละเราพิจารณาตัวอาหารเข้าไปที่จะให้ และลมเนี่ยที่พุทธเจ้าให้เจริญอานาปานสติเพราะดูลมเข้าสุดออกสุดเข้าสุดออกสุดมันอะไรมันเห็นแต่เห็นใจนะเกิดจากมีเข้ามีออกมันเข้าไม่ออกก็เสร็จนะออกมาเข้าก็เสร็จนะชีวิตเราอยู่แค่นี้ลมปลายจมูกเนี่ยเหมือนในจานผมชายเข้าไปนอนออกออกออกไปแล้วนั่นแหละนี่มันจึงประมาทไม่ได้นี่ไม่ใช่เราเลยถ้าเราพิจารณาไปนี้นะกำจัดความรู้สึกขยายดูนี้ได้มันก็สบายอย่าไปรู้ความรู้สึกให้เห็นเป็นอะไรก็ได้คนเป็นลมมันหมดความรู้สึกลมในตัวตนมันแต่มันพังบ้านพังช่องได้มันมีพลังของมันแน่แน่คิดถึงพลังของมันให้กำหนดตัวนี้นี่แหละคำถามมันลักษณะเพราะมันไม่เที่ยงอ่ะให้เราอยากให้เที่ยงสิให้อยู่นี่มันอยู่ไม่ได้อ่ะเออไม่จึงเป็นทุกข์ไม่กินไม่ได้เลยเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันหิวอ่ะต้องให้มันดับหิวเพื่อจะหวังมันดับหิวก่อนถ้าไม่นานมันก็จะออกอีกอ่ะมันไม่เที่ยงอ่ะนี่โจตายรักตรงนี้ไม่จึงเป็นทุกข์ดูนั้นตาไม่ใช่จมอะไรของเราสักอย่างหนึ่งเลยที่กฎธรรมชาติของมันมันจมมันไม่ใช่โตกับโตไม่ใช่ตายกับตายนั่นจะไม่อยากให้ตายมันจมไม้นะวิไลรุ่นน้ำนะมันจะตายก็ไม่จะตายเพราะมันห้ามมันไม่ได้หมดอายุของมันเหมือนแก้วเหมือนกันเราใช้ของเพื่อหมดอายุมันก็ตกแตกไปแล้วก็ทิ้งไปเลยนี่มันละเอียดนะต้องยากำหนดตัวนี้เหมือนผมเนี่ยขึ้นมาแล้วปุ่งฮะเหมือนต้นไม้นั่นแหละใบไม้นั่นแหละเฮ้ยปุ่งผมมันตกไปเป็นดินเป็นทรายไปแล้วที่ออกไปก็เป็นดินเป็นทรายไปแล้วไม่ว่าน้ำอะไรเข้าไปก็ต้องออกหมุนเวียนก็เป็นอย่างนี้ลมมันก็เข้าออกนี่หมดลมชีวิตเราก็หมดแล้วเป็นเน่าเปื่อยไปในที่สุดคลายคลายความยึดมั่นถือมันในตัวตนเองมีแต่ความรู้สึกมันจะเอาอะไรมันจะเจ็บก็ห้ามมันมาไหนมันจะไข้ห้ามมันมาน่ะอาศัยอาศัยยาน่ะเพื่ออาศัยมันอาศัยจีนเดินอาศัยมือหยิบวางอาศัยปากอาศัยหูฟังเสียงอาศัยตาดูใช้จมูกหายใจเข้านี่นี่นี่นี่นี่ถ่วงจริงเลยนี่มันเรามาหมักหมมมามารู้เท่าไหร่มันเอาเราเข้าไปอยู่เรื่อยๆนี่สมมุติอะเรื่องของสมมุติมันร้ายเนาะมันร้ายจริงๆมันครอบงำสารโลกฉะนั้นหลวงพ่อจึงว่าธาตุขันธ์ในยตนาหกดาวยมุนีกายใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันครอบงำคำพูดมันครอบงำนี่มันผิดสมมุติถ้าหมดความรู้สึกหมดมันก็ไม่มีโรคปวดหลังแล้วมันก็สบายแล้วถ้าคุมมาตัวรู้สึกได้มันไม่มีโรคปวดหลงหรอกไม่หลงกับมันให้วิจัยตัวนี้พิจารณาตัวนี้ตัวนี้โรคปวดหลงไอ้ตัวนี้มันผักดันลองกระทบปั๊บมันดีก็ไม่ดีเลยฮะเพราะไอ้ตัวรู้สึกมันโมหะอยู่เนี่ยฮะโรคปวดหลงเนี่ยนะโลภะตัวสาโมหะตัวรู้ตัวโลภะก็อยู่ในนี่โทสะก็อยู่สองตัวนั่นแหละเพราะว่าตัวรู้สึกมันโมหะมันลองละไอ้นั่นหลวงพ่อจึงให้เอาสติควบคุมวิจัยตัวความรู้สึกเรื่อยๆไปเห็นมันไม่ทันมันไวอ่ะความไวของมันเหมือนฟ้าแลบเหมือนวันนี้มือมันไวเห็นนั่นต้องฝึกสติคุมมันอยู่เอาสมาธิปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยๆนั่งยืนเลยมันได้รู้ทั้งนั้นแหละแม้แต่อาบน้ำรู้ยังอาบน้ำไปมันก็เย็นรู้เย็นรู้ร้อนรู้เย็นรู้อ่อนรู้แข็งอยู่แค่นี้แหละมีรูปงามอ่ะคือน้ำลายก็เป็นรูปน้ำลายก็เป็นรูป รู้คืนน้ำลายเนี่ยอาหารเหมือนกันเคลื่อนเข้าไปอาหารเข้าไปก็รู้ว่าอาหารเช่นลูกนะรู้เที่ยวอาหารกินอาหารก็เป็นน้ำน้ำก็เหมือนกันอะไรเหมือนกันนี่แค่รูปนามนะนี่ตัวจริงมันนะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตัวนั้นนะไม่ว่ารูปตากระทบมามันก็รูปนามเสียงกระทบหูมันรูปนามกลิ่นกระทบจมูกหรือหายใจเขาออกก็รูปนามอาหารข้าวหวานกินเข้าไปน้ำกินเข้าไปอะไรเข้าไปมันก็รูปนามแม้เราพูดเข้าไปมันก็รูปนามรู้ว่าพูดยืนรถออกแขนกระทบกายก็รูปนามเมื่อทำอุจจาระปัสสาวะมันก็รูปนามมิจะรูปคำนามในตัวเราในเอื้อมมือเคลื่อนไหวไปมาก็รูปนามทางภายในภายนอกมันรูปประตูรูปยกก็รูปในกระทบกันเนี่ยมันก็รู้สึกอย่างมือเอาอย่างมือมือคนรู้สึกยังมีอยู่เนี่ยมือมันก็เหมือนกันหนังเนื้อหนังหุ้มกระดูกก็จับปั๊บมันรู้เลยครับวางมันก็รู้แต่มันได้กำหนดพิจารณามันเอาเขาเราเข้ามาก่อนสมมุตินะนี่ให้เข้าใจว่าเนี่ยตัวนี้วิจัยตัวนี้เข้าใจตัวนี้นี่นามรูปนี้แหละคือวิปัสสนาสติปัฏฐานที่พิจารณากายนี่แยกหูแยกจมูกแยกปากแยกตาแยกแขนแยกขาแยกอะไรออกไปทำแหละพยายามแยกแยกออกไปนะคนอยู่ไหนมนุษย์อยู่ไหนสัตว์บุคคลรวมอยู่ไหนไม่มีเลยตัวก็ไม่มีเหมือนเนื้อหมูทำแหละแต่เหมือนกับเนื้อก้อนหนึ่งอะแหนเนื้อหมูแดงๆเอามีดปังโถมันยำให้มาทำบัตรช่อนะยำซะจนมันมีชิ้นดีเล่ห์หมดเลยนี่มันจึงจะเห็นว่าโอ้ไม่มีตัวตนจริงๆตัวรู้สึกมันไม่มีเห็นพวกมันก็หมดในยึดถือในตัวตนทีนี้มันจะมองนอกมองนอกเขาเราเหมือนกันหมดนี่ถ้าเข้าใจตัวนี้หูละเอียดแต่ตัวนี้พิจารณามันเรื่อยๆจะเข้าใจเลยเห็นไหมพิจารณาผมขนเรื่องฟันหนังนี่ข้างนอกเนี่ยมันฟางเนี่ยผมก็อยู่หัวนี่เราปองทุกวันพระนี่เป็นดินไปแล้วพิจารณาตามไปปรงมันวางมันไปคนตาคนคิ้วเราก็มีเล็บเราก็มีตัดทิ้งมันทุกวันพระเป็นดินไปเลยฮะฟันเราก็มีหนังหุ้มอยู่เหมือนกันหมดนี่กรรมฐานพิจารณามันก็ตายถือเป็นของปฏิกูลของไรสาระและไตของเน่าเปื่อยเนี่ยพิจารณาอาหารเข้าออกเนี่ยไม่จะออกไม่จะให้อย่างเดียวลมเหมือนกันพิจารณาลมเข้าเอ๊ะมันจะเห็นชัดเวลานอนหลับมันก็ทำงานก็มาหายใจเข้าออกพอรู้สึกมันก็พอรู้สึกขึ้นมามันก็หายใจออกท้องมันธรรมชาติของมันนอนหลับมันก็ทำงานก็มาเข้าออกอยู่พอตื่นมามันก็เข้าออกของมันอยู่อย่างนี้โอ้ของมันเป็นธาตุของมันจริงๆเลยไม่มีเราอะไรทั้งอย่างเลยเพราะธาตุลมดับแล้วก็ตายแล้วนั่นเขาว่าชีวิตดับชีวิตก็อยู่แค่ลมเท่านั้นเองเหมือนต้นไม้มียางอยู่ถ้ามียางอยู่ต้นไม้ก็อยู่ถ้ายางแห้งใบไม้ก็ร่วงผุพังไปในที่เราก็เหมือนกันเนี่ยพอลมดับแล้วก็ไปแล้วชีวิตไปแล้วผุพังเผาทิ้งไปเป็นเท่าฐานไปในที่เอารูปพิจารณาโอ้ไม่เอาธาตุจริงๆเคสเป็นธาตุไปเลยดินน้ำไปรวมธาตุรู้ไปเลยถ้าตัวรู้เป็นธาตุไปเลยเหมือนลมไปเลยมันมีลมอยู่มันก็มีรู้สึกอยู่หมดลมมันก็หมดความรู้สึกเราเป็นธาตุไปเลยก็ได้สบายไม่มีเรามีเขามีธาตุสมมุติมันสมมุติทั้งนั้นเลยเป็นธาตุเลยสบายเรานอนหลับมันก็ทำงานมันอยู่กูไม่ได้พอลืมตามันก็ทำงานหายใจเข้าออกก็มันอยู่เป็นอนิจจังเข้าออกมันอยู่จะเอาอะไรพอลมออกแล้วมันก็ไม่มันกระจายแล้วชีวิตมันจนมาเทียมจ ้นไม้หมดยางก็หมดลมมันก็ผุพังไปในที่สุดนี่กฎธรรมชาติไม่มีมนุษย์สัตว์อะไรอยู่ในนั้นเลยเป็นธรรมชาติเป็นธาตุนี่นะเป็นธาตุเลยนี่แหละในพิจารณารวมนี่เข้าออกให้จุดเอาคุณแล้วพิจารณาเรานอนหลับมันก็ทำงานของมันอยู่พอรู้สึกมามันก็ทำงานของมันอยู่จะรู้สึกมาเราเดินไปมาก็เพราะลมแหละผลักดันเราไปทำกิจวัตรต่างๆเพื่อเลี้ยงชีพเราไปหาข้าวหวานกินไปถ่ายออกกระจกเวลาทำงานห้าเมื่อกันใส่ท่าใส่ท่าอยู่ตัวเหลือแต่ตัวกระหล่อนกระหล่อนมันก็เหมือนต้นไม้ดูๆนั่นเองไงนั่นหนูยามันก็ผูกพังแล้วก็หมดลมก็ผูกพังในที่สุดธาตุก็สลายไปไม่มีธรรมชีธาตุลมมันคุมอยู่ก็กินอยู่ทุกวันนี่ก็เหมือนกันต้นไม้มันอาศัยดินมันอาศัยน้ำมันกินอยู่เราก็อาศัยอาหารข้าวหวานกับฝาดกินถ่ายอยู่เท่านี้นี่เป็นกฎธรรมชาติถ้าบุคคลไม่มีไอ้พิจารณาดินน้ำไฟลมธาตุรู้เป็นธาตุลมลมก็เหมือนรู้เหมือนลมมีลมมันก็รู้พัดไปมาเคลื่อนไหวไปมาโบราณดบชีวิตก็ดับหมดเลยตายเน่าเปื่อยในที่สุดนี่ก็เรียกสามัญลักษณะเพราะมันไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์แต่ใจมันอยากให้อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นตาไม่มีตัวตนอะไรน่ะเป็นเหตุปัจจัยของมันไปหมุนไปตามไปมีนามรูปของมันไปธาตุสีต้องการธาตุต้องการให้มันไปถ้าลมไม่ทำงานลมกระดับแล้วมันจบกินลองถ่ายแล้วจบหมดเลยอันนี้มนุษย์สัตว์ปกติตัวละเขานี่มันสมมติครอบงำอยู่อันนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปทีละนิดทีละหน่อยต้องอาศัยบ่อยๆมันครอบงำมาเท่าไหร่เองแต่เกิดมาแล้วเพิ่งมาปฏิบัติ3ปีนี่ขนาดนี้ยังดีแล้วมันก็ต้องธรรมดาไปเรื่อยๆเชื่อเองถ่ายมาไม่ทันไรวันหนึ่งข้างหน้ามันรู้วันไหนมันจะขาดเหมือนกันเลยนี่แหละเพียรไปเรื่อยๆไม่ต้องไปชุนใจใครหรอกดูตัวเองไปเรื่อยๆ อย่างสารลางสารลางทุกข์ นั่นเองนี่แหละหลวงพ่อจึงบอกว่าพยายามจะพูดนี่พูดละเอียดนะพอพูดไปละเอียดนี่ฟังคนเดียวนี่สบายมากเลยมันเป็นธรรมชาติเอาดินน้ำไฟลมมาดูไปชงเข้าก็มีขันธ์ห้าเอาตัวรู้สึกมันมาไอ้ตัวรู้สึกมาแตกแขนงไปมีเวทนาขึ้นมามีสัญญามีสังขารปรุงแต่งรูปมันก็เป็นรูปมารูปมันโลกก็มีสี่ตัวน่ะสี่ตัวมันก็เป็นนามเอาแค่นามรูปรูปกับนามก็รู้กับรูปเนี่ยก็ทุกข์ก็รู้ทั้งนั้นเองพี่นาดูนี่ตัวเดียวให้จะสี่ดูพี่ยายมันนี่ในรูปกับรูปกับทุกข์กันเนี่ยแค่รูปนามเท่านั้นไม่มีอะไรในตัวเราไม่จะเข้าปรมัตถ์แล้วมันก็สักการปุกคนโดดตนเราเข้าหมดแล้วทุกคนเหมือนกันหมดทั่วลูกเลยคำพูดมันรู้เรื่องแต่มีความรู้สึกมามีรูปก็รู้สึก ถ ้ าสมม ติ ต ั วน ี้ ค ือ เจตสิก นะตัวเจตสิกมันตัวสมมติขึ้นคิดสังเกตดูสิเวลาฟุ้งขึ้นมามันเอาแหละปรุงแหละเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมถ้าจิตว่างๆมันไม่ปรุงมันก็เฉยอะฮะนี่ในรูปนามเนี่ยนะ แล้ว ยัง ไ งโกงม ัน ม ี แ ผ ล ของ เราอ ีกก็แม้จัดตัวรู้อีกทีนึงให้เขาใจรู้สึกอะเป็นธาตุโลกอะเป็นธาตุลมธาตุอะไรจะสังเกตเห็นคนเป็นลมไหมความรู้สึกมันจะหมดเลยลมในตัวตนเมื่อไหร่เนี่ยมันว่างว่าคือมันมีพลังในลักษณะนั่นแหละนั่นให้เข้าใจพิจารณาตัวนี้ได้แล้วตัวเวพิจารณาเอานี้อันนี้แหละเดี๋ยวหลวงพ่อให้ทราบว่านี่ละเอียดมากเลยใจรักสามัญลักษณะทุกคนมันจงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันได้ปฏิบัติมันได้ดูตัวเองมันพิจารณาเป็นธาตุเนี่ยอย่างนั้นกันธาตุสี่ก็ได้ถ้าประชุมเขาขันห้า พิจารณาขันธ์ห้าหมดก็ได้พิจารณาอายตนะหกดาวย่อมเห็นกายใจก็ได้เรื่องนามรูปก็ได้เหมือนกันนั่นแหละลงตัวก็คือนามรูปรูปกับตาเนี่ยลงตาก็ว่ารูปมันก็รูปรูปนามทั้งนั้นเนี่ยพูดลงตาไปพูดกับรูปนามเป็นนี้ไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีพูดไปมีเหตุมีปัจจัยมันทั้งนั้นให้เข้าใจปฏิบัติธรรมให้พิจารณาตัวเองถ้าตัวเองจบนะเข้าใจนะคนอื่นตรงกันหมดเลยถ้าต้องกินก็มันหิวหิวผู้เจ้าเป็นโรคอันยิ่งให้มันดับเวทนานะนะนะนะท่านให้ว่าดับเวทนาเก่าไม่เวทนาไม่เกิดนะแล้วมันจะออกเยอะมันมีจะให้ให้เอาความให้ให้มันให้มันมันเก็บให้มันถ้ามันเจ็บป่วยแล้วเอายารักษาโรคให้บรรเทาความจากทุกข์ไปซะหายก็หายไม่หายก็ตายมีสองเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของเราตัวเรามันของปลอมนะครับผู้เจ้าให้วางซะนี่ปล่อยมันให้มันอย่าไปยึดมันถือมันมันไม่ใช่ของเราพยายามดูลมเข้าเนี่ยเนี่ยพิจารณาตรงนี้เวลานอนหลับทำไมก็ทำงานอยู่ มันถ้ามันเป็นของเรามันต้องตาย โอ้โอ้นี่ธาตุนี ่ พอรู้สึกมามันก็ทำงานของมันอยู่นี่แต่รู้สึกมันเนี่ยเข้าใจตัวรู้สึกตัวเดียว เห ็ นผ ิ ด เห็นผิดนะ เห็นเห ็ นม ัน ม ี เรา เองโอ้นั่นแหละสมมุติเข้าไปนะโลกมันสมมุติให้เข้าใจวิจัยตัวนี้ลูกตัวเองมันทำไมมีอะไรมันเป็นธาตุเรากินทุกวันเรากินธาตุให้มันมันออกมาให้มันเนี่ยตัวนี้แหละมันไปได้สบายเลยไม่ต้องไปกังวลอะไรเขาเราเหมือนกันใครจะดีกว่าใครไม่มีนอกจากจะเห็นผิดเห็นถูกแล้วปฏิบัติตามนี้อาจจะเราเห็นผิดเห็นถูกแล้วไม่ต้องไปพูดกับพวกที่การไม่ศึกษาเข้ามาไม่ต้องพูดเข้ามาพูดแล้วมันขัดมันขัดพูดปากเลยมันว่าอะไรให้มันให้อย่างเดียวทั้งโลกอะให้มันมันด่ามันด่าไปชมมันจะชมให้มันไปแต่คำพูดมันก็เกิดดับแล้วก็เป็นว่างเปล่าไปเอาอะไรแก่สารกับมันฮะเชิงลูกเป็นแรงกันแล้วแล้วมองมันมันก็ตายมันก็มีความรู้สึกมีอะไรมีแต่ธาตุหลงผิดกันนั่นเห็นผิดแล้วจะไปใส่ใจมันมองข้ามไปเลยโลกนี้มันโลกจอมปลอมทั้งนั้นเลยความจริงมันไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรมันสบายเนี่ยมืดมืดสว่างเนี่ยก็มาอยู่มุมสว่างสิมุมมืดจะไปอยู่ไหมคุณละมุมมุมโล่งมุมทับให้มันไปจะเอาอะไรให้มันเนี่ยมืดกับพระมาเนี่ยมันจะไปให้มันไปมันจะมาให้มันเมื่อเขากินข้าวมันหิวให้มันมันออกให้มันนั่นมาพิจารณาลมนี่พิจารณาตัวนี้ให้ดีเวลานอนหลับมันก็ทำงานเข้ามาหรือไม่ใช่มีเราอะไรทั้งอย่างอ่ะเหมือนเราตายแล้วนั่นแหละแต่ธาตุมันยังไม่ตายอ่ะรู้สึกมันดับไปแล้วนิวรณ์ธาตุมันเข้าไปแล้วทำให้มันธาตุรู้มันดับเหลือมันก็เหลือแต่ธาตุลมเขารู้ชื่อมามันก็เดินตามลมอีกก่อลมอยู่ชีวิตเราก็คือแค่นี้เองลมดับเราก็ดับสบายไม่ใช่ของเราเลยหายมึงไงมึงจะตายไงมึงไงมึงมันก็เลยดับเข้านิพพานได้มึงไงสูงมึงไงจิตสูงได้มึงนี่แหละความจริง นี่หลวงตามาเงียบๆมาพิจารณาดูนี่นี่รูปมันผ่านไปแต่ละวันผ่านไปเสียงผ่านหูไปลมเมื่อกินจมูกก็ผ่านไปหายข้าวหวานผ่านปากมาเย็นร้อนอ่อนแข็งผ่านตัวไปพอร้อนหลับหมดไปร่างกายก็จะเน่าเปื่อยในที่สุดไม่รู้จะเอาอะไรกูอยู่เอาอะไรไม่มีอะไรจะเอาแล้วนี่จะให้มึงให้มึงได้มากูให้มึงไปเมื่อกินแล้วก็ถ่ายอยู่อย่างเงี้ยนี่เห็นตรงนี้เรากูเอาอะไรนี่ก็ทำมาไว้เลี้ยงพวกเองให้ปฏิบัติทำไปนี่ถ้าได้เหมือนดวงตาเห็นนี่โอ้ทำมาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในทั้งหลายเลยยึดมั่นถือมั่นไม่สนมันเลยทุกวันนี้สนก็ว่าอาศัยทรงอยู่ไงสำนักทรงอยู่ก็ได้มาก็เข้ามูลนิธิเป็นกองทุนไว้เอาดอกผลมากินกันสบายดูตัวเองอ่ะเขาดิ้นกันนะถ้าเดินเหมือนกับเราอ่ะนะมึงหยิบมาเหมือนกันนะเอาอะไรเราได้ยังดูกินอาหารแล้วก็ได้พิจารณาช่วงเบาแล้วก็ได้พิจารณาหายใจเข้าออกแล้วก็พิจารณาเวลานอนหลับแล้วก็หลับไปนะมันก็ธาตุมันก็ทำงานอยู่พอรู้สึกขึ้นมามันก็ธาตุมันก็ทำงานเพราะมันอยู่อย่างเงี้ยเข้าออกอยู่อย่างนี้แต่ใจร่างแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปได้อะไรไม่ได้อันนี้ไม่ได้เอาเพราะทุกวันไม่ได้เอาดูก็ผ่านไปทุกวันนี่อาชาติที่สุดเลยแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปรูปทั้งตาผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเรื่องราวทั้งสามเหมือนกันเนี่ยมันก็ผ่านไปดับไปนะมันไม่จบมันก็ต่อของมันไปอีกผ่านไปวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเรื่องไปทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปเขาเรียกว่าการเวลาฆ่าชีวิตเหมือนยักษ์เอาชีวิตมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลาเนี่ยทุกข์ที่ทนได้ยากให้มันอย่าไปข้องแวะกับมันให้มันให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาลมเข้าลมออกพิจารณาทำไมเรานอนหลับหมดความรู้สึกนิวรณ์ธาตุกลับไปแล้วมันจะธาตุมันก็ทำงานของมันอยู่พอรู้สึกมาเอาเราก็ไม่ตายมันก็ทำงานหายใจเขาออกดีที่จมูกพิจารณาเป็นธาตุแล้วรู้สึกก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่อยู่ในการปฏิบัติธรรมนี่เราพิจารณาอยู่ก็ในตัวเรานี่แหละทีนี้หลวงพ่อจะพูดเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรที่สุดของมันก็เกิดมาเพื่อตายทีนี้เราตั้งปัญหาถามตัวเราว่าเราบวชมาเพื่อทำไมเราก็ต้องบวชมาเพื่อปฏิบัติธรรมหาทางพ้นจากกองทุกข์ในหลักพุทธศาสนาก็หมายถึงความพ้นจากกองทุกข์หรือสิ้นอาสวะทั้งปวงพูดตามหลักธรรมะก็เรียกวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงทีนี้ว่าเรามาบวชมาปฏิบัติเราก็ต้องเอาแนวของพุทธเจ้าเดินตามรอยพระยุคลบาลเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสสมัยพุทธกาลตามอริยสาวกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่อยู่กองทุกข์นั้นพุทธเจ้ามาตรัสรู้อนุสมาสัมโพธิญาณก็หวังมาโปรดเรียนในยศพ้นจากวัฏจักรพ้นจากกองทุกข์ขึ้นอาสวะทั้งปวงมีเจตนาคือพระเจ้าปฏิสนธิมาโปรดเรียนในยศ ะนั้นพระเจ้าจะวางหลักไว้ในพุทธศาสนาคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานตามอริยมรรคองค์ที่นี่เรามาพึ่งปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำตามพระกรรมฐานพิจารณาตามคือเรามีทุกข์เพื่ออะไรเมื่อทุกข์เกิดให้กำหนดไปหาตัวเหตุก็มันคือตัวสมุทัยนิโรธมรรคนิอริยสัจสี่เหตุแห่งผลจากความทุกข์เห็นไหมทุกวันนี้เรามาบวชเราก็พิจารณากรรมฐานเดิมที่อุบาอาจารย์ที่ให้มาคือเกสาผมโรมาขนนักขาวันทันตาโจเล็บมังสังเนื้อมังสังคือหนังคือเกสาโรมานักขาทันตาตาโจจริงเรานี้เป็นกรรมฐานที่พิจารณาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิจจเห็นนั่นเรามาบวชเนี่ยเราต้องศึกษาข้อนี้แล้วก็พิจารณาตัวเราเองให้ภาวนาเจริญสมถะและวิปัสสนาไปกำหนดอย่างหลวงพ่อเนี่ยแต่ความไม่รู้เลยเราเกิดมาทำไมและอะไรให้เกิดมาไม่รู้มืดแปดด้านเลยมัวจะดิ้นรนสารวนจะเลือกทำมาหากินแข่งขันกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อหวังจะร่ำรวยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทีนี้หลวงพ่อมาบวชจนกระทั่งประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้เป็น26ปี26พรรษาบวชเมื่ออายุ46จนกระทั่งปัจจุบันเป็น72ปีเป็น26พรรษารู้ความจริงว่าหรือว่าพ่อแม่ให้เกิดนั่นก็ผิดหลักธรรมและผิดเรียนพุทธเจ้าจึงตรัสในพระสูตรว่าผู้จะไปนิพพานแล้วต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เองเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาว่าพ่อแม่คือในโลกกามภูมิเขาจะต้องมีตัวผู้ตัวเมียเห็นเหตุที่มันจะให้ละมนุษย์เกิดก็มีอยู่หลวงพ่อพูดมาก่อนแล้วคือวิญญาณตัวรู้สึกตัณหาความทะยานอยากสามกันสามตัวนี้ทำให้มนุษย์เกิดอย่างมนุษย์เราเกิดมานี่ก็เพราะอาศัยสองตัวนี้เพื่อเติบโตขึ้นมาแล้วตอนแรกเราก็ยังไม่มีความมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวยังก็ตั้งเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็มีความรู้สึกขึ้นมาไปเจอกันตรงกันข้ามสตรีบุรุษก็มีความพอใจกันในความรู้สึกแล้วก็ได้มาสมสู่กันมาสู่ขอกันตามประเพณีก็มียิ่งตามกันไปด้วยความรักใคร่พอใจกันยิ่งหนีตามกันไปก็มีแล้วกลับมาสู่หาพ่อแม่สมสู่อยู่กินกันก็ทำนี่คือตัวตัณหาและกรรมาการกระทำก็คือสมสู่อยู่กันร่วมกันจึงได้เกิดมนุษย์ขึ้นมาเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้หลวงพ่อจึงว่าโอ้เหตุมันอยู่สามตัววิญญาณตัณหาอุปาทานและตัณหากรรมถ้าเราอยู่ต่อไปแล้วหมักหมมมานี้เราต้องเอาตัวนี้เป็นตัวทุกข์ทีนี้เรามาบวชแล้วทุกข์เพราะอะไรมาศึกษาดันธรรมะทุกข์ก็รอทุกข์มาจากขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็มีแหละมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5นี่มาจากอะไรเห็นไหมก็มาจากธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมประชุมเข้ากันเลยขันธ์ 5เป็นขันธ์ 5ก็ต้องมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้รูปมันก็เป็นรูปแต่นามนั้นก็มีคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ก็รวมเข้าก็คือนามรูปคือตัวรู้กระทบ บเข้าลูกต่อลูกมากระทบเข้าก็มีความรู้สึกขึ้นมาก็รู้สึกภาษาตัวนี้มันผัสสะมาก็เกิดเวทนามีสัญญาสังขารปรุงแต่งเจตนี่คือตัวขันธ์หน้าเป็นตัวทุกข์ด้วยอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นเหตุเป็นให้เกิดผัสสะให้เกิดเวทนาให้เกิดโสกะปริเทวะเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรอยู่อันนี้เขาเรียกปฏิจจสมุปบาทเวียนว่ายอยู่นี่ไม่ลืมมีหัวมีหางทีนี้เรามาบวชแล้วก็เจริญสมถะให้อยู่ที่นี่จุดจริงในอารมณ์สมาธิแล้วก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกเนี่ยอย่าให้มันไปกระทบภายนอกกระทบรูปสักว่ากระทบเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเพราะสวัสดิ์สติสปัจจญาตัวนี้มันคุมอยู่แล้วก็มีองค์สมาธิอยู่คุมความรู้สึกอยู่ที่ตัดสังโยชน์ตัดอายตนะนี่ขึ้นมาได้จนกระทั่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดคือเข้าใจว่าโอ้วิญญาณบุคคลตัววิญญาณตัวเดียวเห็นนี่ไม่จริงมาแต่ปัญญาตัวนี้จึงเข้าไปสำแหละไปรู้ความจริงคือจิตเจตสิกตัวนี้สองตัวคือต้องรู้เข้าไปปุ๊บเจตสิกมันจะปรุงแต่งตัวนี้เป็นตัวทุกข์มันจะมีทุกข์อยู่สองอย่างกายมีกับทุกข์และเจตสิกกับทุกข์เจตสิกกับทุกข์นี่ทำให้ปรุงแต่งไปตัวสมมติบัญญัติไอ้นู่นไอ้นี่ของกูตัวกูจีปาทะมันก็เกิดทุกข์เสียหายก็เกิดทุกข์ดีได้มาก็เกิดดีใจก็เลยโลภะปโทสะทีนี้ตัวรู้สึกมันตัวโมหะอยู่มันเกิดอยู่สองตัวสามตัวอยู่นี่เห็นนั้นเราก็ต้องทำลายอาศัยว่าทุกข์เกิดแล้วก็ต้องกำหนดแต่หาตัวสมุทัยคือเหตุของมันเวทุ่งมันก็คือตัวสมุทัยนี่คือตัวเจตสิกนั่นเองตัวดิ้นรนไปข้างนอกไปรับอารมณ์มาข้างนอกมาให้ตัวรู้ก็จะรู้แล้วตัวนี้มันกระปุ่มแต่งก็เกิดเป็นขึ้นมาอ๋อจะมารู้เราก็จะเริ่มตัวสมถะวิปัสสนาสมาธิอันแบบไปกำหนดตัวสติสัมปชัญญะไปตลอดอาศัยนามรูปเป็นอารมณ์ไปตลอดทีนี้เราจึงมารู้ความจริงขึ้นว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทำไมมันเกิดขึ้นก็มีตัวรู้สึกตัวเดียวเป็นเหตุงั้นเราก็ต้องพยายามตามปัจจุบันไปทันปัจจุบันไปจะมีความรู้สึกตัวเนี้ยถ้าสติสัมปชัญญะนี่จะทันตัวรู้สึกตัวตัณหาเข้าใจในตัวตัณหาตัวดิ้นรนทะเยอทะยานดับคือตัวนี้เองตัวตัณหานี่เหมือนม้าแหล่เนื้อมันจะงับตัวเจตสิกก็ตัวดับไปทันทีเลยตัวทุกข์ดับตัวทุกข์มันจะเกิดมาแทนที่ขึ้นทันทีเลยไม่มีอะไรมากีดกั้นตรงนี้นะแล้วหาที่สุดไม่มีในชีวิต สุขตัวนี้ใช่เวทนาไหม เออกับเวทนานี่สุขทุกข์มันอยู่เวทนาที่เฉยเวทนาของมัน อ๋อยังมีเวทนาเป็นสุข เออสุขคือทุกข์ดับมันก็สุขก็ธรรมดาถ้าเมื่อดับสว่างมันก็สว่างนี่เป็นกฎธรรมชาติเอ็งนั่นพุทธเจ้าธรรมานัตตาติทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็มาเห็นตัวสภาวะตัวนี้เองอ๋อมันเกิดมันดับมันเปลี่ยนแล้วมันสุขเกิดไอ้สุขนั้นมันจะจางหายไปอีกมาเป็นปกตินะจะเห็นว่าโอ้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงตัวนี้เองเป็นตัวอุเบกขาขึ้นมาทันทีจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเดินกว่าผ่านไปมันก็สุขมันก็จางหายมาเป็นปกติแล้วเราก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมมันอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่ในทุกเวลาไปก็ทั้งเวรหนึ่งคืนหนึ่งมันดีมันจะขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาตัวเจตสิกส่งขึ้นมาแล้วก็เอาสองตัวนี้ขึ้นมาพิจารณาอันนี้ต้องระหลวงพ่อนะถ้าตัวรู้สึกกับเจตสิกมาพิจารณาอันนี้ก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่ใจรักไอ้ตัวรู้สึกส่วนหนึ่งไอ้ตัวเจตสิกคิดนึกปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งไอ้สองตัวมันอะไรจึงมารู้ความจริงอะเจตสิกเนี่ยมันคิดอันนู่นของกูโตกูจีปาทะอ๋อจึงมารู้ความจริงว่าโอ้ตัวนี้เองตัวสมมติบัญญัติของกูโตกูจีปาทะปั๊บเท่านั้นเองแหละไอ้ตัวนี้แหละ ลาภาพเหมือนหน้ากองเลยดับอย่างสนิทตั้งแต่พรรษาสิบตัวเจสิบหลวงพ่อดังหลังจากนั้นกับพวกคุมครัวรู้สึกมาตลอดจนกระทั่งผ่านมาเป็นเวลาสิบปีสิบหกปีตั้งแต่พรรษาสิบสิบเอ็ดมาเรื่อยคุ้มคนรู้สึกมาตลอดต่อเนื่องมาตลอดเลยหลวงพ่อกับบรรยายทำมาตลอดจะมากระทั่งมาพอสอนสามเจ็ดนี่ความรู้สึกตัวนี้มันจะจางหายไปหมดเลยเหมือนกันกับน้ำทะเลโยนหนีลงบนน้ำมันจะกระจายไปหมดเลยโอ้นี่เองเนาะโล่งโปร่งไปหมดเลยนี่ทำลายอากาศทำลายความรู้สึกเลยก็เจอเรื่องความว่างเสียติดมันว่างอยู่แหละแต่คราวนี้มันว่างอัตตาตัวตนว่างตัวโมหะมันปกปิดมันบังกันนิดหน่อยเมื่อกี้เมฆหมอกบังดวงจันทร์อย่างนั้นตัวนี้จางหายชัดแจ้งเห็นจริงว่าโอ้โลกนี่ทางโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่สมมุติบัญญัติว่าสัตว์มนุษย์คนตัวตนเราเขาสัตว์มนุษย์ต่างๆสมมุติทางนั้นเลยโลกทางโลกไม่มีว่างเถอะ ค ุ ณ ป้ าหน ู ขอถามหน่อยนะหลวงตาบอกว่ามันรู้สึกทำให้เกิดตัวสังขารใช่ไหมคะในเมื่อรู้สึกมันยังอยู่แล้วทำไมหลวงตาถึงดับสังขารได้ก่อน ก็ตามปัจจุบันเนี่ยตามตัวตัณหาตัวดิ้นรนตัวนี้เองเห็นปุ๊บมันก็หมาเลยเนื้อก็งาบทันทีเลยนี่ตัวนี้ทันมันทันปัจจุบันมันคือเนี่ยความตัวตัณหาดิ้นรนตัวนี้เองมันก็ดับแล้วตัวทุกข์ดับก็สุขก็แทนที่สุขเลยสุขหาที่สุดในไม่มีในโลกนี่ที่หลวงพ่อประสบมาแต่ต่อมาเป็นเดือนกว่าไอ้สุขตัวนี้ก็จางหายไปอีกนี่เป็นหน้าตาจริงๆสุขก็เป็นหน้าตาทุกข์ก็เป็นหน้าตาเฉยๆเป็นหน้าตานี่ว่างเปล่า ท่านแสดงว่าตัววิญญาณก็กองหนึ่งต ั วส ัง ขารก็กอง ก็กองคนละกองไง แต่ว่ามันเกี่ยวเรื่องกัน มันส่งมันเป็นกระแสรวมกันเป็นหน้ากองขันหน้ามันมีห้ากองรูปกับส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีห้ากองแต่รวมแล้วสี่ข้อเนี่ยสี่กองนี่มันก็คือนามรูปเอาตัวรูปเป็นหลักกระทบมันก็รูปกระทบก็รู้แต่มันจะเวทอารมณ์ไปอีกเวทนาอีกสัญญาจำได้หมายรู้มันก็จากตัวรูปอีกกระสังขารปรุงแต่งแล้วตัวนี้ตัวเจตสิกตัวนี้ตัวทุกข์แต่เรารู้พิจารณามันเลือดไปมันก็จะเสื่อมสิ้นเลือดไปนี่แต่วิญญาณก็เสื่อมสิ้นเลือดไปในที่สุดเมื่อเสื้อผ้าเราใส่ซักใส่ซักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ขาดยุ่ยกันในที่สุดจะลายไปเหมือนกันโลกนี้ล้วนแต่อันนี้จังแล้วไปสู่เองก็ไม่มีอะไรไม่มีเหลือแต่ธาตุแหละกินน้ำไฟลมนั่นเองทุกวันนี้เป็นเรื่องกายจึงกิริยาจิตตัวเจตสิกไม่มีปรุงแต่งเป็นกิริยาดูภายนอกจะเหมือนกันหมดพุทธชนนะจะทำจะเดินจะพูดอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมดภายนอกจะดูภายนอกไม่ได้เราดูภายต้องดูจิตท่านถ้าท่านถึงแล้วท่านจะไม่ยุ่งความรู้สึกตรงนี้ความปรุงแต่งนี้ท่านก็ว่างทั้งวันเนี่ยกินกับว่าเห็นกับว่าไม่ว่ายินทั้งกว่าอะไรผู้อยากกระทบมามันว่างไปหมดเห็นนั่นทุกวันนี้หลวงพ่อนี่พิจารณาลูกทั้งตาผ่านไปเสียงทั้งหูผ่านไปกินทั้งหมูหรืออะไรก็ผ่านไปรสปากข้าวเครื่องอาหารการกินในปากมันดื่มน้ำแล้วมันก็ผ่านไปเย็นร้อนนองแข็งก็ผ่านไปแต่ละวันจะเวลานอนหลับก็หมดไปตื่นมากกับผ่านดีแล้วผ่านดีผ่านดีแล้วมาพิจารณาโอ้กลางคืนผ่านไปอะไรก็ผ่านไปมันจิตอยู่แต่ความว่างแล้วเอาละโอ้ไรก็ไม่มีอะไรจะเอาไม่จะทำให้เขาทำให้เขาฉะนั้นหลวงพ่อจึงว่าหลวงพ่อเหมือนบุรุษไปชนีทำบ้างทำให้เขาอาศัยไปวันวันหนึ่งฉะนั้นนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้อยู่ไปวันวันก็เห็นตาพวกถ้าสมณเณรบาสุบาติกาที่มาแสวงหาธรรมะเนี่ยก็อยู่ครับผู้ตาดำๆนี่แหละ พื่อชี้แนะเท่าไรเท่าไรนี่การมันจะมาเราต้องพึ่งตัวเองเราต้องทำด้วยตัวเองหลวงพ่อก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะทางนั้นเองชี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะให้ตั้งแน่นนะถ้าทุกเกิดกำหนดทุกจะหายเห็นมันเราทำตามไปเจริญสมาธิไปเจริญสมาธิเลื่อนไปจนสติควบคุมไปเริ่มก็ถึงเองเดินสายนี้เช่นนั้นทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นสมมติขึ้นพ่อแม่มันก็สมมติขึ้นมาที่นี่เรามาดับตัวรู้สึกได้ดับตัวคิดนึกปรุงแต่งได้มันก็หมดละเหตุมันตัววิญญาณไม่มาเกิดอีกแล้วเหลือแต่ธาตุแหละนี่แหละว่าทำทางหลายเกิดเจอผู้เจ้าเมื่อเหตุดับผลก็ดับเหมือนไฟน้ำมันลุกอยู่ไฟมันลุกอยู่แล้วต้องเอาน้ำมาดับเมื่อไฟดับไอ้ร้อนมันก็ดับนี่คือตัวนิโรธนี่นั่นการทุกสิ่งทุกอย่างนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันหลอกเราตลอดเวลารูปต่างๆมันก็หลอกอย่างเรานอนหลับลองคิดดูทีอ่ะเรากินไปทำไมต้องกินเพราะมันหิวหิวพระเจ้าว่าเป็นโรคอันยิ่งเรากินไปเราให้มันไปแล้วมันก็ดับหิวไปแล้วพระเจ้าว่ากินบริโภคอาหารไปเพื่อดับความหิวดับเวทนาเก่าไม่เวทนาใหม่เกิดพอกินกันไปแล้วธาตุมันต้องการแล้วมันก็สบายทีนี้มันก็ไปซักพ่อเนี่ยอาหารละเอียดมันก็ไปสู่เลือดเนื้อไปสู่เนื้อหนังมันสั่งไปเลี้ยงไอ้ยามันก็จะออกอีกละธาตุมันจะออกอีกละไม่ออกก็ไม่ได้ทุกข์อีกละก็ให้มันออกไม่ใช่ให้ทั้งนั้นเนี่ยให้เข้าให้ออกมันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่อะไรของเราถ้าเรามาพิจารณาเรื่องนอนหรอกลมหายใจเข้าออกของมันอยู่เวลาเรานิวรณ์ธาตุเข้าความรู้สึกดับแต่ธาตุลมมันก็ทำงานของมันอยู่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่โดยมากถ้าจังหวะจิตเข้าภาวะแต่หลวงพ่อบอกว่านิวรณ์ธาตุมันให้ดับความรู้สึกมันดับแต่ธาตุลมมันก็ทำงานอยู่เข้าออกของมันอยู่พอนิวรณ์มันจางหายไปความรู้สึกเกิดขึ้นมาทำงานด้วยลมมันก็ทำงานเข้าออกเหมือนกันแล้วก็นั่งยืนเดินนอนทำอะไรกิจการต่างๆในกิจวัตรของเราอยู่แล้วก็มีสมาธิควบคุมกันอยู่ก็ทำงานด้วยความว่างอันนี้ผู้จบแล้วผู้จบภูมิจันทร์แล้วผู้อยู่ด้วยความว่างแล้วอันนี้แหละหมดกิจเมื่อหมดกิจก็ไม่เอาอะไรได้มากก็ส่งไปได้มากก็ส่งไปเหมือนกับหยิบวางเหมือนกับกินแล้วก็ถ่ายหน้าพิจารณาอยู่อย่างนี้เราเอาอะไรวันมันก็นั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้เนี่ยผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนด้วยนะพุทธเจ้าจะบอกว่าวันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่ก็ให้ปฏิบัติทำให้ดูตัวเองไปนี้ก็คุมไปวันหนึ่งมันจะต้องที่สุดของมันรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็ที่สุดแล้วมันต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะอะไรเพราะวิญญาณดับตัณหามันก็ดับกรรมก็ไม่มีเขาเรียกว่าเจตนาที่เขาเจตนาเป็นตัวกรรมไม่มีเพื่อเป็นกิริยาเป็นอาการเนี่ยเพราะจิตมันว่างแล้วหมดแล้วสิ่งอาสวะแล้วกระทบมามันก็เฉยกระทบมามันก็เฉยไม่ปรุงแต่งไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรแล้วนี่อยู่ด้วยความว่าอยู่ด้วยอิสระธรรมะมันอิสระของมันนี่แหละเมื่อดับแล้วทีนี้กิเลสตัณหาอุปาทานก็ไม่มีเขาจะด่าใครเขาด่าไปเขาจะชมใครเขาชมไปแม้แค่กระทบมันแค่หูเท่านั้นเองดีไม่มีชั่วไม่มีละนี่แหละเพราะโลภะไอ้ตัวรู้สึกมันหมดตัวโมหะมันหมดแล้วแหมตัวนี้สำคัญเนี่ยตัวอวิชชาคือตัวโมหะตัวหลงไม่รู้จริงมันสลายแล้วไอ้ตัวโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีไม่รู้จะโกรธอะไรไม่มีตัวจะโกรธ พราะตัวรู้ตัวเป็นหน้าตาด่าก็ด่ามาชมก็ชมมาก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้รับอะไรทั้งอย่างท่านคนมาทำบุญทำกุศลก็มันเรื่องอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านไม่รับท่านมาก็ทำให้ไปหมดเลยนี่กุศลสูงเป็นนักคนจะมาด่ามากล่าวโจมตีผู้ที่มาโต้ตอบจึงมีกรรมหนักเหมือนมีสองคมจะทำดีๆไปเลยถ้าทำร้ายๆไปเลยมันเท่าตัวท่านไม่มีตัวจะรับแล้วท่านเห็นแก้งหมดแล้วนี่ในตัวท่านเห็นไปแก้งในตัวเราหมดมันจึงเป็นอนัตตาสุญญตาเนี่ยสูญทั้งนั้นเลยมันแจ้งไปหมดเลยในโลกนี่มนุษย์มนาสัตว์เดรัจฉานไม่มีเลยที่ไม่พูดพุทธเจ้าเอาถึงมนุษย์เป็นที่ตั้งแค่นั้นว่าคือว่าไม่กล่าวไม่มาทำลายผู้อื่นเพราะมันไม่มีผู้อื่นอันนี้เราพูดในสมมุติที่ว่าที่วิจัยกันเรื่องวิจารณ์กันทุกอย่างนี่มันเรื่องของสมมุติทั้งนั้นพูดออกไปสมมุติหมดเลยดีไม่ดีสมมุติเพราะนั้นการพูดที่สำคัญในพ่อจึงไม่อยากไปไงเขาดิมนเดนิขออยู่จิ้วสงบสงบพูดไปก็ว่างไปพูดไปก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นเพียงสารพูดออกไปปั๊บนี่มีทางดีไม่ดีคนวิญญาณรับมันก็ทั้งพอใจและไม่พอใจแล้วบางทีมันอาจจะก็อาจจะถ้ากุศลขึ้นมามันก็ทำบาปของเขาถ้าคนกุศลมันก็ดีกันไปนี่หลวงพ่อจึงเห็นชัดอย่างนี้จึงไม่อยากไปไหนไงอยู่นี่แต่วันอาศัยเป็นวันวันหนึ่งวันหนึ่งคอยตักเตือนพวกเมธีพวกฟ้าพวกอะไรต่างๆนี่แหละคนเข้ามานี่เขาขอมาอยู่ก็ให้อยู่เขาจะไปก็ให้ไปมันเป็นสภาวะของมันนี่ไปไปมามาเกิดแต่แบบนี้พูดโดยสมมตินี่หลวงพ่อจึงดูออกอย่างฟ้าว่าเอ้ยความรู้สึกร้ายหรือดีอะไรให้วิจัยมาตอบอารมณ์พระองค์บอกว่าไม่มีดีไม่มีชั่วที่หลังมาพูดพับพูดพันนั่นแหละอุตริมนุสธรรมเลยนั่นแหละนั่นแหละในเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้เรารู้เฉพาะตัวในเรื่องเป็นปัจจัตตังให้รู้เฉพาะตัวพูดไปเขาเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปในหน้าที่พูดกับพูดไปเรารู้ของเราอ่ะคนอื่นรู้เหมือนกันรู้เราไม่รู้ถูกรู้ผิดแต่แล้วตัวของเราทุกอย่างเรารู้วันคืนผ่านไปแล้วก็รู้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยแล้วมองโลกนี้เป็นสังขยาเลยนี่จะหลอกลวงไม่จอมปลอมทั้งนั้นแหละเอาอะไรเห็นไหมพุทธเจ้าว่าอนิจจังอนัตตาทำทั้งหลายธรรมานัตตาติคือไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์มีบุคคลแล้วเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนี่มันหลอกกันอยู่ทุกวันเนี่ยไปหลงความรู้สึกของเขาเสียรู้เขาแล้วก็มาอวดควรเนี่ยนี่แหละมันเป็นทุกข์เพราะโลกนี้มันหลอกผีหลอกยังไม่เท่ากับคนหลอกเลยหลอกทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบ้านเมืองเดี๋ยวแล้วนี่ไม่รู้ใครพระก็หลอกโยมโยมก็หลอกพระมันรู้ใครหรอกใครโทษใครก็ไปโทษในตัวอวิชชาตัวไม่รู้ตัววิญญาณนั่นแหละตัวรู้สึกนั่นแหละคนเรามีความรู้สึกอยู่มันก็หลอกกันไปค้านกันไปพูดกันไปอย่างนี้แหละดีมั่งชั่วมั่งฆ่ากันไปอยู่นี่แต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเอาอะไรกันมาแค่กินอาหารเข้าไปมันก็ออกไม่ให้ก็ไม่ได้หิวต้องให้มันให้แล้วก็สบายเข้าไปแล้วไม่นานมันก็ออกต้องให้มันออกถ้าหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้บางคนเนี่ยอายุไม่เท่าไรพอที่โลกออกไปแล้วนั่นพอลมดับชีวิตเราก็ดับแล้วเอาอะไรในโลกนี้เอาอะไรที่ดิ้นรนเอาอะไรนะดิ้นรนก็เป็นตัวตันหาท่านนะไม่อยู่ของเราอิสระไม่มีที่นี่ไม่มีอะไรจะขายเลยไม่หลอกใครเลย พ่อเรียนมาหมดอ่ะหมอดูดวงอะไรต่ออะไรแต่ก่อนเนี่ยเรียนมาหมดเลยเครื่องรางของขลังเล่นพระเครื่องพระอะไรเล่นมาตัวก็ตั้งสักสุริโง่เงาเก้าตุนสักลายเป็นตัวก็มีทีนี้จะมาเห็นมาโอ้โหมันครอบงำเลยสัตว์โลกให้เราหลงไหลเดี๋ยวนี้หายโง่เลยนี่อาศัยมาพึ่งปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้ามันจึงหายโง่นี่ธรรมะพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นรสยิ่งรู้แจ้งหมดเลยนี่หลวงพ่อจึงว่าเขาจะด่าให้เขาด่าไหมเขาสบายใจเขาจะชมให้เขาชมไปเขาสบายใจเขาหลวงพ่อไม่มีดีใจและเสียใจอะไรทั้งสิ้นทุกวันนี่อยู่วันวันหนึ่งคืนหนึ่งอาศัยเขาญาติโยมไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองอุตส่าห์ทำให้พุทธศาสนาทำให้พวกประโยชน์ท่านให้สมบูรณ์ให้เขาเข้าใจในอัตในธรรมคนเราถ้าเข้าใจอย่างนี้มาเด็ดทุกข์กันหรอกมีแต่เอื้ออารีช่วยจะแนะนำเขาคนไหนมีพอจะไปได้แล้วก็แนะนำเขาทักจูงเขาแต่เขามีสติปัญญาดีเขาก็รับไปเขาก็ได้ประโยชน์ในตัวเขาไม่รู้จะเอาอะไรวันวันหนึ่งไปอยู่ด้วยอิสระกินแล้วก็ถ่ายหลับแล้วก็ตื่นอยู่อย่างนี้อาศัยว่าวันหนึ่งเราก็ต้องพิสูจน์แหละตามจริงหลวงพ่ออยากอยู่ซะเมื่อไหร่ไม่อยากไปไหนเลยมีไปกิจของสงฆ์ไปทุละช่วยเหลือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในสมบูรณ์เนี่ยทุกวันเนี่ยใครจะด่าชมให้เขาว่าไปแม้แต่ก่อนเนี่ยร้ายที่สุดเลยแม้กระทั่งพระร้ายที่สุดก็คือพระคอยยื้อแย่งแต่งทิ้งดีทิ้งเด่นกันไม่รู้อะไรอิจฉาริษยากันมาตลอดไม่รู้ไม่เรื่องอะไรปฏิบัติเอาอะไรเราเพื่อมาละมาคลายความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิเห็นผิดมาละมาทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกนี้มีอะไรถ้าเราดูตัวเองเราจะเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่คือนั่นแหละมันจึงเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อตายใครหนีพ้นความตายแม้แต่พุทธองค์ก็หนีพ้นไม่ได้ก็ต้องมาตายท่านทำให้ประโยชน์แก่สังคมมนุษย์ไม่ใช่เลยแต่มนุษย์ก็ยังหลงไหลอยู่อย่างนี้อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเมืองพุทธศาสนามันก็ยังยื้อแย่งแข่งขันกันแม้แต่ประชาชนก็เรียนกันเรียนกันไปถึงจบเรียนข้างนอกอ่ะมันไม่เรียนดูตัวเองอ่ะตั้งแต่ประถมปีที่หนึ่งถึงกระทั่งป้อหกออกจากป้อหกเอาเรียนไปต่อมาอีกจบม้อหกจบม้อหกเข้ามหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีไปถึงปริญญาเอกมันก็เรียนข้างนอกเท่านั้นเรียนยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นนักวิชาการต่างๆพูดออกไปก็เป็นสมมติบัญญัติดับไปว่างไปแล้วเอาอะไรถ้าเรียนในตัวเองแล้วจะเห็นความจริงทำไมต้องกินกินทำไมต้องถ่ายอยู่อย่างนี้นอนหลับเอาทำไมธาตุลมมันจึงหายใจทำงานของมันอยู่การพิจารณาละเอียดแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีเราแล้วไม่เป็นธาตุแต่กฎธรรมชาติของมันธาตุทั้งสี่เนี่ยอย่างดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะพัดมันก็พัดทั้งของดีและไม่ดีน้ำเหมือนกันมันท่วมมันทั้งของดีและไม่ดีดินมันรับทั้งของดีมาดีไฟเหมือนกันมันไหม้ทั้งของดีก็ไม่ดีมันเป็นปกติของธาตุของมันอย่างนี้เพราะธาตุดับมันก็ดับไปเลยแปรธาตุเขาเรียกแปรธาตุลงไปแยกธาตุแล้วน้ำเป็นน้ำดินเป็นดินไฟเป็นไฟลมเป็นลมไปแล้วมันก็หมดไปสู่แห่งความไม่มีเลยว่างเปล่านั่นแหละคือสัจธรรมแต่คนไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะไม่ได้ดูตัวเองหรอกโว้ยนี่ดูไหมยื้อแย่งแข่งขันกันจริงดีจริงเด่นกันร่ำรวยกันตายแล้วเอาไปไหนร่างกายก็ถูกเผาไปในที่สุด อันนี้พอลมดับแล้วเป็นท่อนไม้ครับผมเหมือนท่อนไม้เข้าเตาไปเขาก็ฟืนไปเนื้อหนังหายไปเลยหมดเหลือแต่กระดูกกระดูกมันก็ถ่านกับต้นไม้เหมือนกันเลยนั่นแหละคือกฎธรรมชาติแต่สมมติว่ากระดูกสมมติว่ามันถ่านไม้แต่ความจริงมันลักษณะเดียวแก่นของมันกระดูกก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันปฏิบัติตามมันก็มีเปลือกกับผีถ้าตัดสมมติไปได้ประสูปรมัตถนามรูปเป็นอารมณ์ถ้าทำลายนามรูปเป็นอารมณ์มันก็ละโลภโกรธหลงได้หมดกับผีก็ไปถึงแก่นแก่นก็คือความว่างเปล่ามันมีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรมันก็เลยเฉยนี่เนี่ยเขาเรียกอุเปกขโกจาวิหารติผู้เบิกขาจิตไม่มีเบิกขาอยู่เฉยอย่างความว่า